sprawdziliśmy wspólnie, że po raz pierwszy ten utwór na antenie pojawił się 15 grudnia 2018 roku w audycji MO, czyli mało obiektywnie. Wszystko się zgadza. Audycja się zgadza. The No Chats Dance, tytuł się zgadza. Wykonawca i kompozytor też się zgadza. Antoni Wojnar, witaj. Dzień dobry panu. Mieliśmy już być na ty, Antoni. A tak, cześć. Właśnie. Cześć, Mariusz. No Chats Dance, płyta, która dotarła do mnie jeszcze w 2018 roku. Planowałem cię ściągnąć do trójki na rozmowę, ale jakoś tak się nie składało, aż wreszcie któregoś dnia odebrałem telefon z firmy Dux, tak twojego wydawcy, tak. Z pytaniem, czy nie zaprosiłby pan, panie redaktorze, Antoniego Wojnara do audycji. Powiedziałem, oczywiście, bardzo chętnie, no i jesteś. I najpierw powiedz kilka słów o sobie właściwie, bo grasz przede wszystkim na kilku instrumentach. To jest dla mnie ciekawe, tak? No tak, tak się złożyło, że z wykształcenia już, bo dyplom miałem w czerwcu, jestem perkusistą, skończyłem Akademię Muzyczną w Gdańsku. Jeszcze mam 2 lata studiów również w Gdańsku w klasie kompozycji u Leszka Kułakowskiego, u profesora Kułakowskiego. No i jakoś tak łączę te dwa światy właśnie grania na bębnach i komponowania. No natomiast moją największą pasją jest kino i muzyka filmowa. To trochę słychać tutaj, wiesz, na tej płycie. Momentami. Tak, to prawda. Jest taka bajkowa, bym powiedział. Mm. Ale rzeczywiście jest dużo takich głosów, że do filmów jakiś by się nadawała ta muzyka. No Chats Dance, czyli to jest taniec? To jest taniec nieczadków i w zasadzie ciężko powiedzieć, skąd ten tytuł się wziął, bo to są baśniowe stworki, te nieczadki, które się poznały w internecie i się w sobie zakochały i potem spotkały się realnie również. No to jest taka bajka, baśń, w sumie wydawnictwo Dux poleciło, że fajnie by było, gdyby jakaś bajka do tego utworu tytułowego była. No i w zasadzie no, te nieczadki tak naprawdę zawsze były i ciężko powiedzieć, kiedy się zrodziły. Aha. Tak naprawdę chyba razem z tym tytułowym utworem, czyli kilka lat temu. Ta płyta jest dedykowana pamięci profesora Andrzeja Branickiego. Powiedz kilka słów o panu Andrzeju, bo to ważna postać dla ciebie. Tak, bardzo ważna postać w moim życiu. Ja kończyłem w Warszawie szkołę muzyczną przy Bednarskiej na wydziale jazzu u pana Jonkisza, ale także na wydziale muzyki klasycznej właśnie u profesora Branickiego w klasie perkusji. No i profesor Branicki był no pedagogiem z powołania po prostu, ale no był też prawdziwym mentorem i z biegiem czasu się zaprzyjaźniliśmy po prostu i również kiedy już skończyłem szkołę, cały czas utrzymywaliśmy kontakt i zawsze mnie wspierał. I 3 utwory z tej płyty, między innymi właśnie The No Chats Dance, skomponowałem na dyplom w podziękowaniu mojemu profesorowi Branickiemu za te wszystkie lata nauki. No i te utwory poszły do szuflady, no bo wcześniej w życiu bym nie pomyślał, że mogę wydać płytę jakby autorską z moimi kompozycjami. No i potem profesor niestety zachorował, ja go odwiedzałem w szpitalu i puszczałem mu te utwory. No i po jego śmierci właśnie jego żona mnie namówiła, żebym nagrał taką płytę jego pamięci, a też przy okazji z moimi kompozycjami, których na przez te lata się zebrało bardzo wiele. Kiedy się otwieram kładkę twojej płyty, to wrażenie robi skład muzyków. Bo to też jest ciekawe, że wśród nazwisk znajduję wiele dobrze mi znanych, ale no, naprawdę... Jak ty wszystko to ogarnąłeś? Bo to jest kilka zespołów? Jak to jest tutaj poukładane? Bo jest tutaj kilkadziesiąt nazwisk właściwie. Tak, to prawda. No, sam się zastanawiam w zasadzie i tak z perspektywy czasu wydaje mi się to niemożliwe, że całe to przecież... Że jednak się udało, tak? Że to się udało. No pierwsza myśl była taka, żeby zebrać osoby wszystkie jakoś związane z profesorem Branickim i z Bednarską. Także w zasadzie wszyscy oprócz sekcji, czyli Dominika Kisiela, Piotrka Szajrycha i Maćka Sadowskiego, Ignacego Wiśniewskiego są związani z Warszawą i z Bednarską. Także no, cieszę się, że ci właśnie moi przyjaciele, znajomi zgodzili się. nagrać tę płytę i no i jakby, no tak. Jest. Jest. Jest. Wybraliśmy kolejny utwór do prezentacji. To ty właściwie zdecydowałeś. She, tak? Tak, She. Ale to jest jakaś inspiracja znaną piosenką Charlesa Aznavoura? Nie. Zbieżność tytułów przypadkowa, tak? Tak. To słuchamy w takim razie. Antoni Wojnar z płyty debiutanckiej, płyty Nie mylę się. Tak, debiutancka. Z płyty debiutanckiej The No Chats Dance. Utwór nosi tytuł She. Kompozycja Antoniego Wojnara, śpiewała Basia Pospieszalska. Tak, Basia. Na twojej debiutanckiej płycie The No Chats Dance. No taki, powiem ci, klimat ewidentnie filmowy, lata 60., taka beztroska, gdzieś dal, trochę słońce, tak. Kabriolet. Tak mi się tak skojarzyło. Trochę tak. Antoni, 2017 rok, to był do ciebie też ważny rok, jak czytam w twojej jakże już bogatej biografii mimo młodego wieku. Nagroda dla najlepszego polskiego kompozytora w konkursie Film Music Competition podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Transatlantyk. Tak jest. Tak, no to był 2017 rok, natomiast ja na festiwal Transatlantyk jeździłem już od pierwszej edycji, to był chyba 2011 rok. Wtedy jeszcze był w Poznaniu, teraz już jest w Łodzi. I no, jeździłem oglądać filmy, chodziłem na różne dyskusje, ale oprócz tego brałem udział właśnie w konkursie, o którym wspomniałeś. No i przez wiele lat bez powodzenia, aż w końcu w 2017 roku udało się wygrać. Czyli ważna jest konsekwencja też, tak? Żeby się nie zrażać pierwszymi niepowodzeniami. Tak, konsekwencja i pokora i jakby nie poddawać się. No i udało się właśnie wygrać w 2017 roku i po tym konkursie właśnie pan Jana Pekacz-Marek, czyli kompozytor i, no i dyrektor tego festiwalu i twórca konkursu. I laureat Oscara. No i tak, laureat Jak Oscara. Jak już tak wymieniamy, to tak, pójdźmy. Tak, tak. Zaproponował mi w grudniu, czyli kilka miesięcy po konkursie współpracę jako asystent muzyczny. No i to już 2 lata trwa ta współpraca i orkiestrowałem, aranżowałem muzykę pana Kaczmarka już do 4 filmów, reklamy, ostatnio przy Rapsodii Śląskiej, którą skomponował z okazji stulecia Powstania Śląskiego. No także 2 lata jakby to było moim głównym zajęciem. No i tak, także tak się złożyło, że ta kompozycja filmowa jakoś tak mi najbardziej ostatnio. Ale ostatnio czy w ogóle? Jak to jest? No, bo ty jednocześnie grasz w regularnych zespołach jazzowych, tak? Tak. Jako tak, perkusista. Tak, tak. Gram obecnie z Arkiem Czernyszem Trio i z Almost Jazz Group. To są takie moje 2 zespoły, z którymi no, ja od zawsze gdzieś tam sobie improwizowałem na pianinie, to jak, nie wiem, była opcja albo pograć na pianinie, albo na perkusji, to zawsze było, tak, pianino improwizowałem sobie i nieświadomie jakby improwizowałem sobie w przerwach, w szkole i tak dalej. No i z biegiem lat po prostu jakieś sygnały zacząłem dostawać, że to jest takie filmowe i w ogóle może byś o tym pomyślał. No i rzeczywiście w liceum jakby zacząłem oglądać tak filmy świadomie i się zakochałem i właśnie w muzyce no komedy, Morricone, no wielu, wielu, wielu kompozytorach i stwierdziłem, że mogę i grać na bębnach i komponować jakby wielu, wielu jest takich artystów, na przykład Leszek Możdżer, który przecież ostatnio skomponował muzykę do filmu Ikar, legenda mieszka Mietka Kosza. Także, za tydzień premiera tego filmu, tak? Tak, ja już miałem okazję obejrzeć na festiwalu filmów fabularnych, także polecam. Także no, te 2 światy myślę, że da się pogodzić i ja to robię i daję radę i z przyjemnością i gram i komponuję. To jeszcze zatrzymajmy się chwilę przy tej płycie, która już zaraz skończy rok. To jest nieprawdopodobne, jak ten czas szybko biegnie, bo premiera była na początku grudnia 2018 roku. Tak, to prawda. Wybrałeś utwór Journey. Tak. A czemu akurat ten? Ja też go wybrałem, bo też go słuchaliśmy w Trójce jeszcze w 2018 roku, kiedy płyta do mnie dotarła. Tak, tak, pamiętam tę audycję. Szczerze mówiąc, kolejność na tej płycie jest ułożona według od moich najbardziej ulubionych utworów, a nie jak niektórzy na przykład wybierają, no żeby jakąś dramaturgię wprowadzić, a po prostu od najbardziej ulubionych i to Journey jakoś tak mi w duszy gra i no i też Basia pięknie. Basia znowu, tak. Basia Pospieszalska. Śpiewa, także. Dobrze, to słuchamy. Journey, Antoni Wojnar. Przy mikrofonie Basia Pospieszalska, album The No Jets Dance. Antoni Wojnar. Kompozytor, aranżer, pianista, perkusista, grasz też na marimbie. Tak. Glockenspiel to są te dzwonki takie, tak? Tak. A śpiewała Basia Pospieszalska. To płyta The Noted Dance Antoniego Wojnara, który jest gościem Trójki. Płyta debiutancka, ale to już jest właściwie, można powiedzieć, stara historia, bo to grudzień 2018 roku. Tak. I co? Będzie drugi album? Właściwie powinienem zapytać, kiedy będzie, bo że będzie, to chyba pewne. Na pewno będzie drugi album. Już przygotowuję materiał na drugą płytę. No i mam nadzieję, że późnym latem przyszłego roku, wczesną jesienią, ukaże się druga płyta. No myślę, że klimat będzie podobny. Co prawda już bez instrumentów perkusyjnych, dzwonków, marimb, tylko raczej trio, fortepian, kontrabas, perkusja. Aha, może... czyli jednak w stronę jazzu trochę skręcamy takiego klasycznego zrozumienia tria jazzowego, tak? Tak, tak. Natomiast cały czas to będzie oscylowało wokół takiej melodyjnej muzyki filmowej, tak mi się wydaje. No to jeszcze przy tym jazzowym twoim obliczu ściśle pozostańmy. Mówiłeś o dwóch zespołach, Almost Jazz Group, tak? I Arek Challenge Trio. Tak. Gracie gdzieś w najbliższym czasie? Gramy dzisiaj. Czyli w sobotę. Mhm. W Poznaniu dostaliśmy się do finału konkursu Blue Note Competition. Także zapraszam wszystkich, bo konkurs jest otwarty. Można przyjść i posłuchać. A w listopadzie jedziemy do Rosji na naszą pierwszą zagraniczną trasę. Gramy w Kaliningradzie, Moskwie oraz Petersburgu. No cieszymy się i też polecam płytę Arka, bo to też debiutancki album. Tak, słuchałem, prezentowałem też w Trójce. No Breath, właśnie. Tak? Breath, tak, zgadza się. Mm-hmm. Z Almost Jazz Group zagraliśmy w zeszłym roku dużą trasę, także na razie mamy przerwę. No, ale to są dwa zespoły, z którymi jako perkusista współpracuję. No wcześniej z Dominikiem Kisielem też płytę nagraliśmy. No także tak. Antoni, trzymam kciuki za ciebie, za drugą płytę, tę bardziej taką, zdecydowanie będzie mniej nazwisk, tak? Tutaj na pewno, na pewno. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, ilu tu artystów się pojawiło, ilu instrumentalistów. Pięknie brzmią te marimby, wibrafony na tej płycie, w tym twoim świecie nieczadków, tak? Tak, tak. No to jest też urok tych instrumentów. Mhm. Właśnie dzwonków, marimb, które... Wprowadzają taką bajkową atmosferę swoim brzmieniem. Tak. Bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce, za rozmowę. Za zaproszenie. The Noted Dance, to jeszcze polecamy państwu tę płytę. No zbliżają się święta Bożego Narodzenia, to jest muzyka idealna właśnie, żeby wrócić do takiego trochę odrealnionego świata, prawda? Trochę tak, tak. Antoni Wojnar, goście Trójki. Noted Dance wybraliśmy, właściwie ty wybrałeś jeszcze utwór szósty, tak? Tak. I Love You. To słuchamy. Thank you. Antoni Wojnar, jego płyta The No Chats Dance i właściwie już możemy się umówić na spotkanie przy okazji drugiego albumu, mam nadzieję, w Trójce, w studiu przy Myśliwieckiej 357. Dziś gościnnie, jak Państwo słyszą, w audycji mało obiektywnie, no ale po tym, co się działo tydzień temu w Radiu Szczecin na Jazz Forum Showcase, to takie wydania z Myśliwieckiej 357, takie wydania co tydzień również obfitują w spotkania i rozmowy o muzyce. Mam nadzieję także na rozmowę o tej płycie, która za chwilę powróci w naszym spotkaniu w audycji mało obiektywnie, bo Marek Napiórkowski wydał właśnie nowy album zatytułowany Hipokamp. Thank you. Marek Napierkowski i jego zespół z nowej płyty Hippocamp. Space Oddity i Absolute Beginners Davida Bowiego i Quadrato Magico Marka Napierkowskiego. To ta porcja muzyki z tej najnowszej płyty. Przypomnę Państwu, Marek Napierkowski gitary, Jan Smoczyński instrumenty klawiszowe, Paweł Dobrowolski perkusja, Luis Ribeiro instrumenty perkusyjne. No i w dwóch utworach gościnnie na saksofonie sopranowym Adam Pierończyk. Marek Napierkowski i Mino Sinelu, także Mino na tych koncertach Marka od 24 października do 9 listopada. Trasa promująca płytę Hippocamp. Więcej na stronie www.mareknapierkowski.com. A to, co już teraz słychać, to płyta, kolejna dzisiaj płyta debiutancka. Rasp Lovers. Czyli Romantic Alternative Schizophrenic Punk. Tak jest naszyfrowana nazwa zespołu w tytule. Nie tak dawno Szymon Wójcik, kompozytor i gitarzysta, opowiadał Państwu o tym albumie. I dziś ta muzyka powraca w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Rasp Lovers, no a potem jeszcze ostatnia godzina audycji. W niej, jak zwykle, zajrzymy do muzycznego kalendarza. Przed nami mało obiektywna ostatnia godzina naszego spotkania dzisiaj, 10 października.